राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2057 1 फरवरी 2001 प्रातः लघु 9:30 मुरली मनोहर द्वारा भीना सर राम। आप रावण नहीं तो कुलभूषण नहीं देखे तो तो ये चीज तो है परंतु इसमें विचार करो भूल जाते हो ये कोई खास बात नहीं भूलने वाली बात है। वास्तव में इसको भूलना नहीं शरीर बहुत है। अब तो हमारी रहे तो 84 लाख चूनी भुगते तो सही तो सब छूटे और आप मरे नहीं तो आप अमर रहे और शरीर मर गए ये बात ठीक है ना। ऐसे ये शरीर है तो छोटा बालक हुआ तो बालक बना मर गया जवान हुआ जवान बना मर गया बूढ़ा हुआ बूढ़ा बने मर गया हमारी भी बीमारी मर गई। आप तो रहे वैसे ये अनुभव है ना इस अनुभव का आदर करो इसको महत्व दो विचार करो विचार करने से हो योग दर्शन में लिखा है विदुषो भी तर अभिनिवेश मैं हूँ ये शरीर मैं हूँ छूटेगा आप चले जाओ यार ये बात सच्ची है सच्ची बात वो आदर करो आदर करके मान तो मैं बात वास्तव जी मूल ममता बात ही पकड़ में आ रही है अलग है और हम सदा रहते लेकिन फिर जो बात ये शरीर में ममता जो है ना पकड़ी हुई अलग उसका अनुभव ये सता है हमारी रहेगी ये तो है लेकिन इसका पूर्ण रूप अनुभव हो जाए थोड़ा सा झपकाता है बड़ी शांति मिलती है और एकदम से छूटते हैं घबरा भीते हैं लेकिन इससे छूटने की कोई युक्ति या कोई ऐसी छटपट क्या है युक्ति नहीं अनुभव है युक्ति से भी अनुभव बड़ा है ये अनुभव होता है ना शरीर इतने छूटे सभी 84 लाख जुड़ी हुई तो सब शरीर छूटे तो सब शरीर छूटे आप रहे तो आप तो अमर रहे और शरीर मरा ऐसे ही शरीर तो मर रहा है बाल गुना मर गया आपका बाल गुना नहीं है बाल गुना मर गया आप बैठे हो अब जवानी मर जाएगी साहब बूढ़े हो जाओगे ऐसा चीज है क्या करो क्या करोगे अब भगवान छूट जा ठीक रहे क्यों घर वालों को दुख देता हूँ उनको रात में जगाता हूँ तो वो है किस वास्ते किस वास्ते है घर वाले इस वास्ते तो है ऐसे वक्त में याद नहीं आवा तो और घर वाले क्या काम आवागे भगत पर बीमारी में भी काम नहीं आवे तो घर वाले क्या कमावेंगे कुछ चिंता नहीं करनी ना जीने रिश्ता करनी ना मरने रिश्ता करनी अब ऐसे क्यों करे ऐसा होता तो है नहीं तो नृत्य क्यों करे क्या ऐसा हो जाएगा ना तो ऐसे जी सकते ना ऐसा मर सकते ऐसा कर नहीं फालतू शरीर नहीं फालतू इच्छा है कि हमारे इच्छा समर हो जाएंगे इच्छा से जीत हो जाएंगे फालतू इस बार इच्छा नहीं करने जीवन तो अच्छा मेरे तो अच्छा किन्हें देख रहे महाराज जी की ने देख रहे हो? देख रहे रामा भाई। हाँ पीछे है रामा भाई, देख रहा हूँ। मैं अलग अलग आई, मैं बीकानेर आई। अच्छा भैया, ये भाई समझ में आया ना? बना दिया फिर भी अब शब्द कैसे देंगे भाई? यूं है महाराज जी, चार पांच जना मिल रहे, एक एक पेंसिल ले ले, चार पांच जना मिल रहे, एक एक पेंसिल ले ले, आपस में चिन्ह कर ले, तो सब रे बांती है जी। नहीं फिर मंगा ले उनका। अपर कमी को नहीं ले लो। तो यह बात तो यो समझ में तो आती है ना? समझ में तो आती है, समझ आती है, समझ को दृढ़ करते रहो। अदर तो आप ही करते होंगे, इनमें हम क्या बताओ बताओ। ये संतों की माने से बहुत लाभ होता है, या कहे ना कि शरीर सदाई मौत में रहता है, सदाई मरता है। बाल बड़ा मर गया, जवानी मर गई, वृद्धावस्था मर गई, ये मरते है। आप रहते हो, प्रत्यक्ष अनुभव है, ये प्रत्यक्ष अनुभव है कि नहीं सबका? बाल बड़ा मर गया, बाल बड़ा नहीं रहा, आप रहे तो आप अमर हो, ये मर गए, सारा मृत्यु रथ है। शरीर सदैव मृत्यु में रहता है, मैं सदैव अमर रहता हूं, ये मेरा परिचय है। ये बात तो समझ में आती है ना? शरीर में अलग हो तो इनको दृढ़ आप करो, खुद दृढ़ करने से होगा, दूसरा क्या कह रहेगा? जो बता देगा इतना मालूम हो जाए, ये भी बहुत कठिन बात है। ये संतों को बड़े से मालूम होता है, मालूम को नहीं, मालूम ही को जाता होते हुए भी मालूम नहीं होता है, तो मालूम हो जाए मैं अलग हूं और शरीर अलग है। एकदम शरीर तो बालक हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, रोगी हुआ, निरोग हुआ, धनी हुआ, निर्धन हुआ, अच्छा हुआ, मंदा हुआ, लायक हुआ, नालायक हुआ। अरे आप तो वैसे वैसे अब मैं तो वही हूं, नालायक हो तो ही आप, नालायक हो तो ही आप, आप बीमार हुए थे आप तो एक आप तो शेष है। शरीर कैसा होता है? शरीर बदलता है, मैं बदलता नहीं हूँ। ये तो सबका अनुभव है, सबका सबका अनुभव है। इसमें दृढ़ रहो, ये बात है एकदम दृढ़ पक्की, और ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये बात निश्चित है। परंतु भाई दृढ़ता होगी समय पर, कोई जल्दी मान लेगा, कई देर लगेगी। सभी बरबर समय नहीं लगता, कोई जल्दी समझ लेता है, कई ने देरी लगती है। ये बात है कठिन, परंतु अब संत कहे ना, ये बात ठीक है। मैं तो सदा अमर अमर में रहता हूँ, मैं तो अमर रहता हूँ सदा, अरे मरता रहता है, ये मौत में ही रहता है, मौत में ही रहता है। मैं मौत में जाता ही नहीं, मैं अमर ही रहता हूँ, ये मौत में रहता है, ये मेरा परिचय है। महाराज जी ये बात सुनते ना आपकी, ये जो बातचीत मिलती है इनसे एक अनुभूत पूर्ण रूप नहीं होता, लेकिन उससे भी इतनी मस्ती रहती है कि थोड़ा सा हड़का सा ही होता है तो उस टाइम एकदम सब आजाद, और ये चाहते भी है ये सारा छूटे, लेकिन देह से तादाद में या ममता ऐसी है कि फिर वापस पकड़ लेती है। नहीं, पकड़ देने पूर्व अभ्यास होती से पूर्व अभ्यास होती से वो वहां था, ये तेज हो जाएगा, जब ये तेज हो जाएगा तो मिट जाएगा। नई विद्या सीखो, अरे विद्या सीखते हो तो नया अक्षर सीखो तो समय लगेगा ना, का खा का घा सीखो तो सीख लेते हो नहीं, का खा पांच लिख दिया ग लिख दे गए कौन सा है क ग है, अभी यू करना पड़ता है हो जाएगा, ये हो जाएगा पक्का हो जाएगा, बता ना भाई भाई ठीक है सच है नहीं बात पक्के कर लो आज मुझे सोची सुना तो आवाज सब तो बताइए भैया अब देखो इस बात को पक्के करने आपका काम है, शंका हो तो मत पूछो, इसमें शंका हो संदेह हो तो पूछो, शंका तो नहीं संदेह नहीं है तो इनको कर। हरेक विद्या नई विद्या होती है, ये बहुत बढ़िया विद्या है, योग दर्शन में लिखा है विदुषों भी अच्छे समझदार आदमी के भी होता है ये अभ्यास, बड़ा विद्वान है पढ़ा लिखा है सब है, पर ये बात तो ऐसी ऐसी है सब मूर्ख है भी पढ़े हुए भी सब कहती है पढ़ाई कर ले शास्त्रों की तो छूटे हुए नहीं है, और छोटा छोटा सा छूट जाएगा अब चला। थोड़ा सा इसमें एक ये जो शरीर का अनुभव है जैसे शरीर से बोलते हैं बात करते हैं मिलते हैं ये संस्कार है, फिर जो सत्ता है वो सत्ता स्वरूप है वो सत्ता तो नित्य है, ये सब अनित्य है, ये बोलना चलना खाना पीना रहना जाना लेना देना सब अनित्य है। तो वो परमात्मा से जो रस की अनुभूति जैसे आपसे बात कर रहे हैं रस आ रहा है आपसे बात कर रहे हैं वो रस आ रहा है, तो ये तो आप जड़ से बुद्धि से मन से इंद्रियों से हो रहा है ना, तो ऐसा जब स्वयं स्वरूप है उसको रस फिर परमात्मा से मिलने का है तो उसका रस कैसे होगा, ये हाथ पैर शरीर दूसरा मिलेगा या इससे व्याख्या होगा, ये शरीर है इस शरीर रहते ही हो जाएगा जरूर हो जाएगा। यूं विचार करो पहले इतनी बातें होती थी क्या, तो फर्क बड़ा है ना, फर्क तो बहुत ही बड़ा है, फर्क तो बहुत बड़ा है महाराज जी तो फर्क बड़ा है तो प्रतिभा प्रतिभा से प्रत्यक्ष है फर्क बड़ा जरूर होगा। इनको हुई जब तो कहा है इन्होंने क्या हूं तो सदा रहता हूँ अमरता में सदा रहता है मृत्यु में, ये तो इनको तो महाराज जी आप कह रहे हो आपको भी हुई है ये तो हमें विश्वास है आपको भी ये आप भी अमरता में रह रहे हो ये तो आप भी रह रहे हो अमरता आप ही रह रहे हो हमें अनुभव नहीं है कौन नहीं है इनमें कौन नहीं है बताओ किसको बताओ कौन नहीं है बताओ आप में जो महाराज हरदम ऐसी प्रसन्नता बच्चे जैसी निश्चलता है आप में कोई ये तो आपने माना है मेरे क्या है तो मैं जानू और भगवान जाने हमारी जितनी मारा समझ है आप, आपकी दृष्टि है तो आपका अच्छा पड़ा है आपकी दृष्टि तो आपका अच्छा पड़ा हुआ मेरा गुण नहीं हुआ अब मेरे को समझ थोड़ी बस नहीं सम्मान था ऐसा मेरी दृष्टि तो जहां तक जाती है आते वहां सब पर सब तो पूरी संसार का तो नहीं, लेकिन यहाँ जो आते हैं वो तो मानते ही हैं। यहाँ आते हैं वो जब मानते हैं, जब आते नहीं तो आते ही आते तो नहीं आवे सिनेमा नहीं आवे सब नहीं मानते। सब मेरे भी पहले मानते थे क्या? पहले मेरे में भी मानते थे, मेरे में पहले मानते थे क्या? हाँ पहले पहले तो पहले परिचय नहीं था, पहले तो परिचय नहीं था, परिचय देर बाद फिर भी हाँ जैसी अब वो बनी पहले शुरू में कितना सबके बराबर नहीं है, अब भी सबके बराबर नहीं है। अच्छा इन लोगों से बराबर है पहले कैसे मानते थे अब कैसे मानते, फर्क है नहीं सब ने पूछो मान्यता एक नहीं होती, मान्यता एक होती है अशांत है बात में बैठती नहीं बात भीतर दसती नहीं भीतर दसती नहीं है भीतर तो छोड़े ही नहीं भीतर दस जा तो छोड़े ही नहीं फिर पता लग जाए क्यों सुने बस छोड़ते हैं ना जस्ते थे संत महात्मा है। हाँ ठीक है हाँ बात ठीक है एकदम सच है ना तो मैं आप करो विचार उसे मेरी हुई और बिछुड़ने वाली वस्तुओं का अपना और अपने लिए मानना मनुष्य की भूल है। आप भूल है मनुष्य की अपने लिए अपनी मानना भूल है। जब स्वयं चेतन तथा अविनाशी है, स्वयं चेतन और अविनाशी है तो फिर जड़ और नाशवान वस्तु अपनी बननी कैसे हुई? स्वयं चेतन है अविनाशी है तो नाशवान अपनी कैसे हुई? स्वयं आप चेतन हो अविनाशी हो तो नाशवान और जड़ तू जो आप ही कैसे हुई? आपके लिए कैसे हुई? लिखा है नहीं सब लिखा है अपने लिए कैसे हुई? अपने लिए कैसे हुई? यह भूल स्वतः स्वाभाविक नहीं है, प्रत्युत मनुष्य के द्वारा उत्पन्न की हुई है। ये आप सब है नहीं, सबके नहीं है, की हुई है, कृत्रिम है, कृत्रिम। अपने विवेक को परमात्म न देने से, अपना विवेक है ना उस विवेक को महत्व देने से, अपना जो विवेक है विवेक विवेक का नया नया जानना, इस विवेक को आदर देनी है, नया नहीं इस विवेक का आदर करो ठीक हो जाएगा। इस विवेक का आदर करो कि ये बात सच्ची है। शरीर में कोई भी रहेगा या कोई भी शरीर में रहेगा, कोई भी पशु पक्षी वृक्ष जलचर थाचर नवचर कोई भी रहेगा शरीर साथ रहेगा क्या? कोई भी कितनी व्यापक बात है, कितनी सच्ची बात है। कोई भी शरीर साथ रहता नहीं सकता, क्यों नहीं रह सकता? साथ एक ला है ही नहीं, हरदम एक मंडप में रहते यार, हरदम हरदम इस मंडप में रहते आप तो इस शरीर में एक नहीं रहते तो मंडबाप नारा है एक बाप मंडबाप एक हो नारा नारा अलग है अलग क्यों अलग है क्यों अलग है बताओ? मंडप में नीचे बैठे हो इसमें तो अलग दिख रहा है, इसमें तो प्रत्यक्ष है अलग दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा। इसमें जो अनुभव नहीं आ रहा समझ तो, यह विवेक से और बुद्धि से ये बात समझ में आ रही है, सत्ता हमारी अलग है जाते हैं। हाँ। लेकिन जो प्रत्यक्ष जैसे मंडप में खुद में जो प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है ना, ऐसा पूर्ण रूपेण अनुभव तो थोड़ा है लेकिन पूर्ण रूपेण नहीं हुआ एकदम। ये गलती आपकी मेरी अपने अपनी गलती बताओ अपनी गलती बताओ आ जाएगी इन आ जाएगी। ये जैसे हमारी इच्छा तो पूर्ण होनी चाहिए लेकिन महाराज ये ऐसा देवकी जी लिखा है कि भगवान की और संत महात्माओं की कृपा से जो होता है ना वो स्वयं का तो कृपा से बस मैं कही आप आदि निवास से सुनाई था मैं संता ने कृपा की बात सुनाई संता ने बात सुनाई आप कृपा की बात सुनाई महाराज आपका परिचय क्या है हमारा परिचय ये है शरीर सदा मृत्यु में रहता है मैं सदा अमरता रहता हूँ ये मेरा परिचय है कुछ है विलक्षण तो रही गई तो मेरा परिचय है उनमें संदेह नहीं है तो आप संदेह क्यों रखो ये अकेले ही निसंदेह रहे भाई क्यों हम भी रहेंगे तुम अकेले रहो क्यों रहो हम भी रहेंगे हम कम है क्या तुम अब ईश्वर के अर्ष हो हम भी ईश्वर के अर्ष है तुम ऐसे हो तो हम भी ऐसे बनेंगे हम ऐसे हो हम उधार नहीं रहेंगे हम पीछे नहीं रहेंगे आपसे तेज बनेंगे हमारे से तेज बढ़ोगे तो हम खुश होंगे। धनी आदमी दूसरा धनी बन जाए तो राजी नहीं होता और ये राजी होता है धनी आदमी दूसरा धनी बन जाए तो सोचे ऐसे आप भी जान जाओगे आप भी जान जाओ हम बहुत खुश हो जाए बहुत राजी हो जाए सच्ची एक बात बिल्कुल सच्ची तो बस करो जोर ये तो मालूम हो गया तुम्हें हजार दो दस हजार रुपया लोग राजी नहीं होगा और तुम्हारी ये अनुभव हो जाए राजी हो जाएंगे बोलो हजार दस हजार रुपया तक ना आएगा अब क्या करें रुपया क्या काम आएगा लाखों करोड़ रुपए काम रहे हुए अरे यह बात काम आप जन्म मन से कारण गुण संघोष शत्रु गुण का संघ है कारण गुण संघोष सदसद योनि सु सदसद योनि में कारण गुणों का संघ है पक्के पक्का ये समझ में तो आती है ना समझ में नहीं आता बोलो भाई अब समझ में आएगी अब वो थिर रखनी आपका काम है मेरा काम है शंका हो मेरा काम है शंका आप करो और शंका हो बताऊ ये महाराज जी पूछ रहे थे पहले ये बुद्धि और विवेक में क्या जैसे अपन लगते मैं अलग हूँ सत और असत अलग है ना इसका बुद्धि तो विवेक में क्या फर्क है बुद्धि तो समझती है बुद्धि तो यंत्र है यंत्र है उसमें विवेक होता है बुद्धि में विवेक होता है विवेक विवेक ज्ञान का नाम है अलग अलग जो ज्ञान है इसको कहते हैं विवेक और बुद्धि के द्वारा होता है ये जैसे आँख है आँख के द्वारा काला पीला दो दिखता है तो काला और पीला दो दिखता है ये तो दिखता है देखने आप से ऐसे बुद्धि में रहता है ये विवेक बुद्धि विवेक रहता है ये विवेक का आदर करो कि ये चढ़ है तुम चेतन हो ये नाशवान है तुम अविनाशी हो ये नित्य है तुम अनित्य हो शरीर अनित्य है आप नित्य हो शरीर छूट जाए मरेगा आप मरोगे नहीं शरीर 84 लाख मर गए आप एक भी नहीं मरे आप एक दो के हुए रहे और शरीर लाखों मर गए शरीर शरीर विकृत होता है शरीर बीमार होता है आप बीमार नहीं होते शरीर कमजोर होता है आप कमजोर नहीं होते शरीर बलवान होता है आप बलवान नहीं होते शरीर धनवान होता है आप धनवान नहीं होते आप शरीर गरीब होता है आप गरीब नहीं होते आप पढ़ जाते विद्वान हो जाते हो शरीर पे शरीर विद्वान होता ही नहीं अच्छा जी बड़ा जरा पक्की बात है, इतनी बात है कही आप सब सच्ची है नहीं, नहीं बात बोलो। बुद्धि से विवेक पैदा होता है, बुद्धि से ही विवेक पैदा हुआ, मतलब बुद्धि से विवेक पैदा होता कह दो, पर विवेक भगवान का दिया हुआ है, स्वतः सब है, पैदा नहीं होता है। विवेक की तरफ ध्यान नहीं दिया आपने, विवेक की तरफ आपने ध्यान नहीं दिया, विवेक तो है, विवेक नहीं होता आप समझ सकते ही नहीं, विवेक सब है। इनका ये प्रश्न था महाराज जी, पहले मेरा भी है इनका भी है, बुद्धि ये बात जो हम समझ रहे हैं, हाँ। ये बुद्धि से समझ रहे हैं या विवेक से समझ रहे हैं? बुद्धि से समझ रहे हैं, बुद्धि में विवेक है, विवेक बुद्धि तो पहले ही थी, बुद्धि नहीं थी पहले, विवेक का आदर किया है, ये निरादर से ही पैदा हुई है, बुद्धि के निरादर से ही पैदा हुई है ये भूल, बुद्धि के निरादर से, बुद्धि के भीतर होने वाला विवेक उसका निरादर किया। अब विवेक का आदर करो, इन्हें लट्टू में जो बिजली आवे तो बिजली विवेक है और लट्टू बुद्धि और उधर लट्टू बुद्धि, लट्टू में है, लट्टू में इनमें फर्क है, लट्टू में तो बिजली नहीं है, बुद्धि विवेक नहीं है, ये होता ही नहीं, बस लट्टू में तो कभी आती है बिजली, कभी नहीं आती है, अरे बुद्धि में विवेक तो पड़ा है, आपने ख्याल नहीं किया, ख्याल की बात आ रही एकदम साफ आ जाएगा। आज से इस बात को पक्की मान लिया कि विवेक को पक्का मान रहा है जाएगा। जब एक होगा दूसरा क्यों होगा, रबड़ का गुब्बारा होता है वो उठता है तो जवाजा हवाजा उठता है नहीं, तो जब गुब्बारा उड़ने लगा तो मनुष्य उड़ देता है, सौ सौ दो सौ दो सौ आदमी एक एक हवाजा में इतना को नहीं उड़ जाता, छोटा सा गुब्बारा तो उससे शक्ति तो है, तो वह ताकत तो है, क्यों सोना नहीं कहते मैं ऐसा हूँ आपके तो नहीं है, तो सोना नहीं कहां से आया, सच्ची बात है झूठी बात है, बात सच्ची है, सच्ची है ये तो महाराज जी, सच्ची है, सच्ची है, मान लो मान लो, सच्ची बात नहीं मानते तो कद कद मानोगे, सच्ची बात भी नहीं मानते तो फिर यहां क्यों आए हो, घर से यहां आए क्यों है बताओ, क्या मिलता है, भोजन मिलता है, कपड़ा मिलता है, कुछ चीज मिलती है, विवेक तो मिलता है, विवेक वास्ता है वो विवेक नहीं मानो, वो तो ये महाराज जी अभी बता रहे हो, शरणानंद जी की बात एक थी, शरणानंद जी ने कहा कि हम हमारे सुखर सुराचार निकालेंगे तो महाराज जी आपके पास आएंगे, शरणानंद जी ने कहा कि भैया जब बीमारी ठीक हो जाए तो फिर हॉस्पिटल जाना, जब बीमारी ठीक हो जाए फिर हॉस्पिटल जाना, तो फिर हॉस्पिटल तो बीमारी मिट्टी जब जाओ जाओ ही मत, हम थोड़े कहते जाओ, हमारी कमी से जाते हैं महाराज जी, हमारी कमजोरी से जाते हैं, कमजोरी मत रखो, कमजोरी मत रखो, अंदर गया कमजोरी को दे दो देश निकाला, क्या देश भया मत वाला, ब्रह्मचर्य नाश कर डाला, क्या देश भया मत वाला, यार समझ गए अच्छा सुना है, इंद्र कहे इंद्र इंद्र इंद्र को राजी है, ये क्या कहोगे किधर साथ तुम्हारी, सुनो भारत सुनियो भारत नारी, क्या हो गई दशा तुम्हारी, भीमसेन और भीष्म और भीमसेन से तूने पुत्र जाए थे दारू सदेव को तुमने गोद खिलाए थे, वीर मदार पूज कर तुमने पैदा किए है मदारी, क्या हो गई दशा तुम्हारी, सुनो भरियो भारत नारी। इंद्र के सुनो बहना विद्या पढ़ो कर पति प्रधारो, यही है उत्तम गहना गण गणाई है, विद्या पढ़ो पति प्रधारो यही है उत्तम गहना, विद्या में तुम्हें लोक है तक हमारी, क्या हो गई दशा तुम्हारी, सुनो भरियो भारत नारी, क्या हो गई दशा। ये बात है भीमसेन और अर्जुन और हमारा भीष्म जी, तुमने तो चाहे थे भारतीय माता और इन पैदा हुए रामचंद्र और कृष्णचंद्र अर्जुन भीमसेन और लक्ष्मण और इन माता भी पैदा हुए, कौन हुए वो माता हुआ पूजनीय, वो ऐसे पूजनीय हो गए तुम आज विद्या पढ़े तुम लोग कहते हैं लोग हमारी क्या हो गई दशा तुम्हारी, और वो ब्रह्मचर्य नाश कर डाला। इंद्र कहे सुनो बहना, इंद्र कहे सुनो बहना विद्या पढ़ो पति ब्रधारो यही है वो तुम गहना। सब कह रहे आर्य समाज ही कहते, सब कहते सनातन ही कहते, सब ये अपना धारण करना है अपने, ये विदुषो भी तथा रूपी निवेश लिखा है योग दर्शन में। योग दर्शन करने वाले शरीर को पवित्र करने लिए चरक बनाया, मन को पवित्र लिए योग दर्शन बनाया, और तीन वाणी को पवित्र करने के महाभाष्य बनाया, व्याकरण का महाभाष्य वाणी को पवित्र किया, और चरक शरीर को पवित्र किया, और योग दर्शन मन को पवित्र किया। शरीर मन और वाणी तीनों को पवित्र करने के अद्वितीय ग्रंथ बनाए पंतत्रि महाराज। वे कहते हैं विदुषो भी तथा विद्वान को भी होता है, ये शरीर में मैं हूं मेरा है, इसको दूर कर देना बड़ा बढ़िया काम है। जो साहब इतनी ऊंची बात बताई है मैंने, बोलो इतनी बात बढ़िया बताई नहीं हमने, बताई है ना, तेरा मूल्य क्या है बताओ, क्या मोल चुका होगा, ये याद कर लो यही मोल चुकाना है, इसको मान लो ये मोल चुकाना है, मोल लो मोल लो ठीक है जी। अब आप समझ लो हमारा मोल हमारा मूल्य आ गया, कितनी बहुत बढ़िया बात है, मोल चुकाओ ऐसी बढ़िया चीज है, मूल दिखाओ ये मुंह तो लोगे मुंह तो नहीं लेगा, मुझे मूल चुकाए पूरा बस हम राजी हो जाएगा, बहुत बढ़िया है। धनी धनी से राजी नहीं होता, और इस विवेकी से विवेकी राजी होता है। ठीक है नहीं, फर्क पड़ता है नहीं, पूरा फर्क पड़ा पूरा एकदम, शरीर अलग शरीर नाशवान को पढ़ने घटने वाला हम वो के वो रहने वाले, ये साफ लिखा साफ साफ, शरीर तो नाशवान है, ये मूल भूल सदस्य स्वभाव नहीं है, अपने विवेक को महत्व देने से ये भूत उत्पन्न होती है। इस एक भूल से फिर अनेक तरह की भूलें उत्पन्न होती है, इसलिए मूल भूल को मिटाना आवश्यक है। इसको मिटाने की जिम्मेवारी मनुष्य पर है, जिम्मेवारी है तुम्हारे पर, सब आप पर सब जिम्मेवारी है ये मूल मिटाने। इसको मिटाने के लिए भगवान ने मनुष्य को विवेक दिया, विवेक भगवान ने विवेक दिया है। जब मनुष्य अपने विवेक को महत्व लेकर इस भूत को मिटा देता है तब निर्मम हो जाता है। सुनो, निर्मम हो जाता है। इस विवेक को मिट देते ही ममता नहीं, किसी चीज ममता नहीं होगी फिर। ममता क्यों करे, वो चीज नाश हुआ ना हो जाए, ममता मिट जाती। ये फल होगा, ममता मिट जाती, ममता मिट जाती, ममता हमारे गाँव में तो पैसे तो फिर मंगा है क्या? पैसा जगह जगह हनुमान भाई हो गई।